سورۃ کریمہ میں بات انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق حاصل کرتا ہے تو اس کا ذریعہ یہ بدن ہے. اب بدن کی صحت ہوگی تو اس کو قرب الہی کی مدادر کے طے کرنے بھی آسان ہوں گی اور زیادہ طے کر سکے گا. بدن جو ہے اس کو صحت کی ضرورت ہے. صحت جو ہے دو طرح کی ہے ڈاکٹر سیاد صاحب, دو طرح کی صحت کون سی ہے جی؟ جی زیاد صاحب صحت کون سی ہے جی؟ صحت دو طرح کی ہے, ایک صحت بدنی ایک صحت ذہنی. ہاں جی, ایک صحت بدنی ایک صحت ذہنی, کہ آدمی کا بدن بھی صحت مند ہو اور آدمی کا ذہن بھی صحت مند ہو. جس طرح اس لیے بدن کی صحت ذہنی صحت دونوں کو حاصل کرنے کو ضروری امر شریعت نے ٹھہرایا ہے, اور آدمی ایسی ترتیبوں کو اختیار کر رہا ہو جو اس کی صحت کو خراب کرے تو یہ بھی گناہوں میں اور معصیت میں سے گناہ ہے, کیونکہ بدن اور بدن کی صحت جو ہے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. بدن اللہ کی ملکیت ہے, اللہ پاک نے ہمارے حوالے کیا ہے. اور اس کے بارے میں ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی. خودکشی کو آرام کیوں کیا گیا؟ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی دیو نعمت کو, اللہ تعالیٰ کی دیو امانت کو ضائع کر دی. ایسے ہی جو ہے ایسی ترتیب اختیار کی جس سے صحت ضائع ہو گئی. آگے ساتھی اٹھتے ہیں جی, جلدی اٹھ جائیں. میں زیادہ بٹھانا, زیادہ آدمی کو بیٹھنے پر خوش نہیں ہوتا. ساتھی نے بیٹھ اٹھنا ہے تو پھر چلے جائیں جی. شاباش شاباش. وہ تو بلی والے زیادہ کہتے ہیں جاؤ بیٹھو, ہم کھا تو اٹھو جاؤ نکلو. جو ردا کر کے آیا ہے جم کر بیٹھنے کے لیے وہ بیٹھے جی. آرے کو بیٹھنے کو نہیں کہتا میں. مجھے ایک کام کا آدمی چاہیے, ایک کام کا آدمی نہیں چاہیے. ایک آدمی نہ آئے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ اپنی چیز کے پھیلنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی کونے میں کسی آدمی کو منتخب فرما دے گا. تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا بات عرض کر رہے تھے؟ جو صحت کو خراب کرے تو یہ گناہ بعض وقت کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے, اور جس طرح فرض واجب کے ترک ہونے سے ہوتا ہے اور تھوڑی تکلیف ہو تو اس سے جو ہے تو صغیرہ گناہ ہے. اس لیے نسوار تمباکو کا جب تک کہ معمولی معمولی تکلیف میں بیان کر رہے تھے تو یہ مکروہات میں سے آ رہی تھی. اب جب ڈاکٹر صاحبان نے تحقیقاتی امور سے اس بات کو ثابت کیا کہ نسوار سے منہ کا کینسر ہوتا ہے عبد اللہ صاحب, اور ڈاکٹر مجھے شاہ کا تھیسس بھی نسوار پر تھا منہ کا کینسر, اور تمباکو سے جب دل کی بیماری اور ہارٹ اٹیک میں موت ہوتی ہے تو اس کو بھی کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہوا ہے. مصر کا فتویٰ کبیرہ گناہوں کا ہے. اور پاؤڈر پر جو ہے تو سر قلم کرتے ہیں سعودی. سعودی حکومت شرعی حکومت ہے, شریعت نافذ ہے, تو انہوں نے سب پاؤڈر کے خرید و فروخت پر, پاؤڈر لے جانے پر سر قلم کا فتویٰ کیا ہوا ہے. اس بنا پر کیا ہوا کہ جو آدمی کو پاؤڈر کی لت پڑ گئی 3 سالوں میں مرتا ہے. جب روز میں آپ جا کر دیکھیں نا, سپین جمار کے پاس دیکھیں, اچھا یہ خاندانوں کے سمجھدار ملازمتوں والے لوگ اور مالدار لوگ آ کر بس ختم ہو گئے. ہمارا ڈاکٹر تھا ڈاکٹر سید احمد, اس نے افریدی تھا, اس نے مجھے بتایا کہ جمروز میں ایک آدمی ایک دن اس نے کپڑے وپڑے صاف پہن لیے اور نہ دھویا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ میں تو بال بچیدار ہوں پنڈی میں اور میرے بچے ہیں اور اچھی اسودہ حالت تھی, تو مجھے وہ یاد آیا اور میں ان کی طرف جانا چاہتا ہوں. کہتے ہم نے تیار کیا اس کو کہ چلا جائے, بس تھوڑی دیر بعد جو نشے کا وقت آیا اس نے جو نشہ پیا تو بس سب بھول بھال کے بس مر کے اسی جگہ. تو انہوں نے اس بات کو تعویل کر کے لیا ہے کہ چونکہ یہ چیز آدمی کو آدمی کے قتل کا ایک طرح کا قتل ہے, قتل کا ذریعہ بن رہی ہے, لہذا اس کا جو بیچے گا اس کو جو لے جائے گا لائے گا اس کے قتل کو انہوں نے اس کے پھانسی کرنے کو انہوں نے سر قلم کرنے کو انہوں نے اس پر فتویٰ کر دیا. وہ گنجائش اس کی ہے بالکل. کیونکہ اس آدمی نے صحت کو اشد نقصان پہنچانے کا بندوبست کر لیا. تو ذہن جسمانی صحت ذہنی صحت درست ہوگی. اب جو ہے تو طلباء ہیں, انٹرنیٹ پر بیٹھتے رہتے ہیں, تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے تو فوش سائٹوں کو دیکھنے کا شوق ہو جاتا ہے, اور اس کو دیکھتے ہوتی جوانی ہے زور چڑھتا ہے, ہاں جی ٹوٹی لیک کر دیتے ہیں اپنے, تو اس بیچاری کی کتنی گنجائش ہوگی. ایک خاص حد تک اس کی گنجائش ہے, اس کے بعد اگر یہ ہڈیاں گردہ اور گردہ اور جگر سارے بیچ میں پگھل کر بہ رہے ہیں اور تجھے پتہ نہیں چل رہا, اور پتہ ہے کیوں نہیں چلتا کہ ابھی اسٹاک کافی ہے, لیکن اسٹاک نہ تو ایگزاسٹ ہونا ہوتا ہے. ایک غلط جو لگتا ہے بجلی والے انجینئر کوئی ہے آپ میں سے کہ نہیں ہے؟ آج بجلی والا کوئی ہے؟ نہیں ہے. کہ بلب میں مثلا اس کا ہے, اس کی زندگی اس کی لائف جو ہے وہ ہے 90 گھنٹے. اب مرضی آپ 90 گھنٹے کتنے دن بن گئے پاپا؟ 4 دن ہو گئے, 5 دن, 24 گھنٹوں میں 5 دن, 4 دن تقریباً 4 دن. اب مرضی ہے 4 دن مسلسل چلا کر اس کو ختم کر دیں, یا جو ہے تو جو اس کے 10 گھنٹے کر کے 90 دن کے لیے مقرر کیا وہ کر لیں, یا 5 گھنٹے کر کے 180 دن کر لیں, یا 4 گھنٹے استعمال کر کے آپ 200 دن کر دیں, مرضی آپ. پتہ بھرا کر بڑھاپے میں لگتا ہے. ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں گاڑی مسنگ کر رہی ہے, گاڑی مسنگ کر رہی ہے, چڑھ رہی ہے چڑھائی پر, کیا جس کی فلانی فلانی جگہ بوڑھی ہو گئی, وہ سلینڈر کو دبا دبا کے چڑھی تھی گاڑی, تبھی تو 20-25 سال تھا. ذرا عروج کا جوش و فروش کا وقت ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے. 30 سال کو پاس کرتے ہو تو 60 سال کو پہنچی ہوتے ہو, 40 سال کا کرتے ہو تو دان کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مرضی ہے بزرگوں نے لکھا ہے, اور حضرت مولانا اشرف ثانوی صاحب رحمۃ اللہ نے خاص طور سے بات کی ہے کہ آدمی کا تقاضا بھوک ہے, آدمی نے کھانا کھایا سیر ہو گیا, اب کتنا آلہ کتنا سا کھانا نہ کیوں ہو, اب اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا. اور آدمی نے بہت سخت گرمی ہے, آدمی نے بہت اعلیٰ شربت ایک پیا جی, کہ نیمبو اور کیوڑا کا شربت بنا تھا جس کو کوئی پیے تو آدمی کو سارے بھول جائیں, سارے کولے مولے سارے بھول جاؤ گا. کیوڑا کو اور نیمبو کے اس طرح سے ملاتے ہیں, خاص مقدار چینی کی ہوتی ہے, خاص مقدار نیمبو کی, خاص مقدار کیوڑا کی. تو الطاف صاحب کبھی یاد دلایا اس کو بنا کر دیں پھر یہ پتہ چلے. ہمارا پہلا اتفاق اس طرح ہوا تھا, یہ واقعہ ہے 1979 کا, سخت گرمیاں تھی, ہم نے مغرب کی نماز پڑھی, تو مغرب کی نماز پڑھ کر ایک آدمی نے ہم سے کہا کہ آپ پاکستان ہاؤس آ جائیں, تو مسجد نبی کے اندر سے باب جبریل تھا اس کے سامنے, پاکستان تھا اس کا دروازہ تھا, اس وقت آبادی اتنی نہیں تھی اور جگہ بھی اتنی تعمیر نہیں ہوئی تھی. ہم وہاں چلے گئے, سب نے کہا جی میرے لیے کھانا اور شربت آئیے تھا, آپ کھانا اور شربت ہمارے ساتھ استعمال کریں. ہم نظر آئے تو تکلف کہا کہ جی ہم تو ہمارے یہاں پر کیا ہمیں, ہم جاتے ہیں جانا چاہیں گے. تو ان کو غصہ آیا, نے کہا کہ دربار صلاح کی دعوت ہے آپ قبول نہیں کرتے ہیں. خیر جی کیوڑا کا شربت انہوں نے پلایا. آگے سے اور ساتھی اٹھنا چاہتے چلے جائیں. شاباش جی, آج ساتھی نئے آئے اسے میں جلدی سے کر رہا ہوں, جو ساتھی جانا چاہتے ہیں چلے جائیں جی. آگے ہو جائیں, شاباش. مجلس کو معلوم رکھنا ہوتا ہے اور آدمی کو مسلسل بوجھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. خیر مسرت صاحب نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو عجیب شربت بنا کیسے تھا؟ ہاں جی میں کہ لوگوں سے پوچھو کوئی نیبو کا کیوڑا سے بنا ہوا تھا. چلا گیا اس سے کہا کہ یہ ہم خود بعد میں بناتے ہیں, کہ نیبو بھی خریدو کیوڑا بھی خریدو کہیں سے. جو بعد میں ہم گئے ہوئے تھے بہت سارے ساتھی تھے تو ہم نے پورا ایک بنایا, وہ سر واٹر کولر نہیں کس طرح کا بنایا. تو بات کیا عرض کر رہے تھے؟ ہاں یہ عرض کر رہے تھے کہ بہت اعلیٰ شربت پیے, آپ ایک گلاس پیے دوسرے گلاس پیے تیسرا پیے بس پھر طبیعت خیر ہو جاتی ہے, اب کتنا اعلیٰ کیوں نہ ہو دل نہیں لگتا ہے. نہیں فرماتے بند فرمایا کہ سیکس ایسی بھوک ہے کہ جتنا اس کے پیچھے پڑے اتنی بڑھتی جاتی ہے, یہاں تک کہ جب تک میری جان نہیں لی اس نے تو اس وقت تک چھوڑتی نہیں ہے, اس وقت چھوڑتی نہیں ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال بیان فرمایا کرتے تھے کہ بلی آئی رگمال پر, سوان پر رگمال پر خون پڑا ہوا تھا, اس کو چاٹا بڑا مزہ آیا, اس بڑا خون تھا وہ ختم ہو گیا. پھر اس نے جو ہے تو اس کو مزہ مارا, بہت کشش بولا تھا اس نے, اور جب زبان کو مارا تو رگمال نے رگڑا اس کی زبان کو, اس کا خون بہ گیا تو خون جو لگا زبان کو بڑا مزہ آیا. چاٹتی گئی یہاں تک کہ ڈھیر ہو کر گری اور اپنا خون چاٹ کر بس ختم ہو گیا, مزے کے لیے جان دے. اب آپ بتائیں تو جسمانی سے ان کو علماء ہند نے حکیم الامت کا خطاب دیا. کوئی ساتھیوں نے تو فواد الفواد پڑھی ہوگی, عارف المعارف پڑھی ہوگی, ہاں جی ہنیت طالبین اور بھول گئے ساری پہلے بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہوں گی ہیں. اور ہماری نظر سے جتنی گزری تربیت میں طبی نقطۂ نگاہ کی باس نہیں گزری ہے, گزری ہے نا جی, کہ طبی نقطۂ نگاہ سے بھی مریض کی رہنمائی کی ہو. تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے کباب مضبوط تھے, بیماریاں کم تھیں, ہاں جی خاص طور سے ذہنی بیماریاں بہت کم تھیں, لوگوں کے کباب بہت مضبوط تھے. اور اب تو پہلی دفعہ آدمیوں کے حال پر غور کرتے ہوئے مختلف لوگوں کو حضرت مولانا شفیع ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علاج کا اور علاج میں خاص طور سے ذہنی علاج کا مشورہ دیا ہے. اور ذہنی علاج میں جو حکیم کرتے ہیں مراق کا علاج کرتے ہیں اور یبوست کا کرتے ہیں, ان دو باتوں کو خاص طور سے توجہ کا کر کے علاج کرایا, مراق اور مالک ہو لیا اور یبوست کہتے ہیں خشک ہو جانا, دماغ کا خشک ہو جانا. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو یبوست کا اور اس کا پتہ بھی نہیں ہے, بچاروں کو معلومات تک نہیں ہے اس کی. اور ہم اس سے بڑا کام لے کر جن ساتھیوں کے اعتقادات ہیں بڑے مسئلے کا حل کر لیتے ہیں. نام ساتھی آنے والے تو ان کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس ہی جائیں, ٹیسٹ ہی کرائیں, کیونکہ پیسے آدمی کے پاس زیادہ ہوں تو اس کو خارش ہوتی ہے ہاتھوں کو, اور اعتقاد تو ہوتا نہیں ہے تو ہم کیا کریں. تو خاص طور سے علاج معالجے کروا کے ساتھیوں کو بڑے بڑے حرج سے اور مصیبت سے نکالا. میں خانقاہ میں گیا, وہاں حضرت صاحب کے مریض آئے ہوئے تھے, تو بیٹھے بیٹھتے ہی انہوں نے اوٹ پٹانگ باتیں شروع کی. جب اوٹ پٹانگ باتیں شروع کی تو ان کے خلیفہ تھے, انہوں نے کہا یہ مقام حیرت میں گئے ہوئے ہیں, مقام حیرت میں چلے گئے. کیا مقام حیرت کیسے کہتے ہیں؟ کہ بعض آخرین جو ہوتے ہیں تو ذکر اذکار کے دوران ان کا یہ حال ہو جاتا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ کیا بات ہے جی, ہاں کہا مقام حیرت میں چلے گئے. تو میں نے سوچا کہ آدمی کو ذکر اذکار کثرت سے کرائے ہیں, آرام نہیں کیا ہے. ذکر اذکار کثرت سے کرانا, بیدار رکھنا, ان کے نزدیک کثرت ذکر اور کثرت جاگنا, کہ یہ تصوف ہے کہ ذکر کی کثرت اور جاگنے کی کثرت تصوف ہے. حالانکہ یہ تصوف نہیں ہے ختم. حضرت عالم رحمۃ اللہ اس بات کو لکھا کہ کم کھانے کی کوئی حدیث نکالو نا جی, پھر مجھے بتانا آپ کو 100 روپے انعام دیں گے. ڈاکٹر سیر صاحب کہیں دیکھیے آپ نے کم کھانے کے, یہ بزرگوں نے تجربے سے کیا ہوا ہے. کم خاصی بات ہے کم کھانا جی, ہاں جی وہ تجربی تجربہ ہے. ہاں یہ کھانا تو غذا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کے لیے بوجھ بنتا ہے, بوجھ بنتا ہے, یہ جو ہے تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کی یہ بھی تصور نہیں ہے, کم کھانا کم سونا یہ تصور نہیں, یہ تجربے ہیں. میں نے کہا کہ اب آدمی کو خوشی ہو گئی ہے, اتنا جگایا رکھا ہے اس کو, اتنا اس کو ذکر اذکار کروائے ہیں, آرام کی رہنمائی نہیں کی گئی, باقی اس کو درست رکھنے نہیں کیا گیا. اب آدمی کو, آدمی سائیکیٹرک مریض ہے, مقام حیرت کیا ہے, سائیکیٹرک بیماری ہے. میں کہا میرے ذمہ تو نہیں ہے کہ میں اس کا بندوبست کروں. جہاں سے بیعت ہے وہ لوگ بندوبست کریں, ہاں جی, اس کو مقام حیرت سے نکالے. نکل گیا تو اس کی قسمت ہے, نہ دیکھ رہا تو تیرتا ہے ایک سمندر میں, اس کو دھکا دے دیا ہے. ساری عمر تیرتا رہے, جتنا تیرے گا جہاں جا کر زندگی پوری ہو جائے گی, وہاں مقام حیرت بھی ختم ہو جائے گا اور اجر ثواب اس کو ہوگا ضرور. لیکن اناڑی کا ہاتھ ضرور چڑھا ہوا تھا, اناڑی کا ہاتھ ضرور چڑھا ہوا تھا کہ اس نے اس کی ذہنی صحت کو ضائع کر کے اور دیکھا دے دیا. چلو اس کا تجربہ صاف ہو گیا کہ وہ تو چیز سیکھنے کے لیے اخلاص کے ساتھ آیا تھا, باقی اس پر یہ مصیبت آ گئی. تو حیرت کی بات, یہ ضروری بات میں آج کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے بدن سے. بدن کو دو صحتوں کی ضرورت ہے, صحت جسمانی اور صحت ذہنی. ذہنی صحت بھی درست ہو, جسمانی صحت بھی درست ہو. اچھا سلسلہ تو ہمارا پھیلا ہوا ہے, ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت ہے, ان کے لیے سلسلہ پھیلا ہوا ہے, ہمیں اس پہلے سلسلے کو سنبھالنا پڑتا ہے. یعنی اگر ذاتی کمال ہوتا تو دو چار آدمی میں بیٹھے ہوتے, تو 50 سالہ پیچھے ان کی محنت تھی, وہ آگے چلی. کئی گھروں اور خاندانوں کو اللہ نے بچایا ہے اس بات پر کہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کی سائیکیٹرک بیماری ہے, اس کا علاج کراؤ, آپ کے حالات درست ہو جائیں گے. ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب آئے, گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور پوری رویداد سنائی, گھر والے رشتے دار ہے, ماسٹر ڈگری والی ہے, بڑی سمجھدار پڑھی لکھی, لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو چند بار ڈاکٹر صاحب کا میں نے معائنہ کیا, ان کا مشاہدہ رکھا, ان کا جو مشاہدہ کیا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو مائلڈ سا مینیا ہے اور اگر آپ فلانی دوائی ہے وہ آدھے ملی گرام شروع کرا, آدھے ملی گرام, ایک ملی گرام, انتہائی 2 ملی گرام پر آپ کنٹرول ہو جائیں گے اور اللہ خیر کرے گا. کچھ دنوں کے بعد ہے اس نے کہا کہ آپ نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا. باقی اس نے کہا میں نے کچھ استعمال کی, گھر کے حالات پڑے ہو گئے, آسودہ ہو گئے, اور بڑی خیریت ہو گئی کہ پھر کچھ تو دو تین دن کے لیے دوائی میں نے ترک کر دی، کہ بس چوتھے دن پھر لڑائی کر، بالکل موڈ بن گیا، بالکل طبیعت لڑائی کے لیے تیار ہو گیا. ایک پروفیسر صاحب کی شادی میں نہیں کرائی تھی، ہمارے بڑے عزیز دوست تھے، ڈاکٹر سن کی بہن کی شادی کرائی. یہ میرے بھائی معاشرت، یہ تصوف کا جو معاشرت تھی پہلے، اس کی ضروری باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ میں حال تاری کر کے اور رونا دورا نعرہ تکبیر کرا کر آپ کو نہیں چلانا چاہتا، ورنہ اس کی میری مشق ہے کہ ابھی آپ چلانگے لگائیں اور ہاں شروع کر دیں آج. لیکن یہ کہ آدمی کی زندگی کے بارے میں رہنمائی ہونی چاہیے. شادی کے کچھ دنوں نے کہا اللہ کے بندے مالدار لوگ ہو، کتنے مکان ہیں، تو آپ علیحدہ ہو جائیں تو آپ کو خدمت کریں، کرانے کی خدمت ضرور کریں، والد صاحب کے فارغ والدہ کی خدمت ضرور کریں، لیکن علیحدہ ہو جائیں آپ کے حالات بن جائیں گے. انہوں نے نہیں مانا ہے، نہیں مانا. سلسلے میں یہاں تک ترقی ہوئی تھی کہ میں خلافت دینا چاہتا تھا، تو مجھے یہ اشارہ ہوا کہ کچھ توقف کر لو. توقف کیا، جب یہ بات سامنے آئی تو بات نہ مان سکے. ہم نے تو کوئی مریضوں کا شکرانہ جمع کرنا تو نہیں ہوتا ہے، آپ لوگوں نے ایسے حال بتانا ہوتا ہے، ہم نے تربیت کی بات آپ کو بتانی ہوتی ہے، اس کو آپ عمل کریں، اس کی آپ کی زندگی بن جاتی ہے. ہمارا یہ شکرانہ ہوتا ہے کہ ہمارے کہے ہوئے پر عمل کیا جائے، اور عمل نہ کرے آدمی تو کیا حاصل ہوا. خیر، دونوں نے اس بات پر عمل نہیں کیا. کچھ دنوں کے بعد گھر میں ایک آدمی سائیکیٹرک مریض، دوسرا آدمی سائیکیٹرک مریض، تیسرا آدمی سائیکیٹرک مریض، آخر میں انہوں نے پھر سب مصیبتیں اٹھانے کے بعد علیحدگی اختیار کی، لیکن علیحدگی میں بھی حالات نہیں بن رہے. تو ایک دن اس نے آ کر کہا کہ گھر کے حالات بہت خراب ہیں ڈاکٹر صاحب. میں چلا گیا، میں نے کہا جی میں آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں، اور یہ آپ کی گھر والی کا بھائی بھی ہمارا دوست ہے، آپ کا خاندان کا خاندان کے لوگ ہو گیا ہمارے لیے. تو میرے کہا، میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ برا نہیں محسوس کریں، میں آپ کے گھر جاؤں گا، گھر والی سے بھائی بھی ساتھ ہوگا، ہم ملاقات کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلے جائیں. چلے گئے، ہم پبھی ان کے گھر پر گیا، اچھی پردہ دار عورت تھی. یوں ہم گھر پر گئے، کہا بخیر ڈاکٹر سے، ہاتھ اس سے آگے کیے، کہا بخیر ڈاکٹر سے، میں کہا خیر خیر خیر بچے سب کچھ ہو گیا جی. تو بس وہ چاہے اپنے پہلی پہلی بھی اٹھ کر آئے، میں چلے چلتے ہیں. چلے گئے تو میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ کی گھر والی جو ہے اب وہ سائیکیٹرک مریض ہے، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات جب میں نے کہی پروفیسر صاحب بھی خفا ہوئے، اور لڑکی کا بھائی بھی خفا ہوا، ڈاکٹر صاحب مجھے تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. ہاں جی خفا ہوئے ضرور، خفا ہوئے ضرور. میں تو اپنی بات کہہ کر آ گیا. آپ سچ بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی پولیس طاقت ہوتی نہیں کہ آدمی کو گرفتار کر کے جبری عمل کرایا جائے، کہ ناروں پر اگر حکومت عمل نہیں کرتی ہے تو پھر جو ہے تو اس کو ہوتا ہے، چیف جسٹس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ براہ راست خط لکھے کمانڈر ان چیف کو اور کہے کہ سارے آدمیوں کو مجھے گرفتار کر کے دو، اور ملک کی سربراہی سینٹ کے سینئر آدمی کے حوالے کرو اور باقی ان کو گرفتار کر کے لاؤ. آئین میں یہ شک ہے، تو وہ اختیار تمہارے پاس ہے نہیں ہے جی، کہ کیدر صاحب کو گرفتار کر کے لاؤ جی، وز اللہ صاحب کو گرفتار کر کے لاؤ. ہم نے تو ایک بات بتانی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے. کوئی دنوں کے بعد ترنت کا پیغام آیا کہ لڑکی کو جیل والے اسپتال میں، مینٹل اسپتال میں داخل کرنا پڑا، کیونکہ جو مریض پر کنٹرول نہیں ہوتا اس کو بیہائنڈ دا بارس وہاں پر جیل خانے میں ڈال کر پھر وہاں علاج کرایا جاتا ہے. یہ وہاں پر ڈالنا پڑا. میں نے کہا آپ شکر اللہ کا کہ ابھی بھی عمل کر لیا آپ نے، تو چلو جبری کیا لیکن کر تو لیا، کس وقت نے جبری عمل کروایا ان سے. کچھ دنوں کے بعد واپس آئی، تو واپس آئی، بہرحال واپس آئی اس فیصلے کے ساتھ آئی کہ چار بچوں کی ماں کو طلاق ہوئی اور گھر اٹھا. اور خود پروفیسر صاحب شوگر کا اور دل کا مریض ہوا، اور جا میرے بھائی دیز آر آل دوز تھنگس ویچ یو ارن یور سیلف. یہ ساری چیزیں جو آپ نے خود کمائی. بلا والی کہانی یاد ہے بدلا صاحب؟ ہیں جی تا یاد ہے تا بلا کسا اور پتہ ہی نہ تھا. ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارا برفانی علاقہ سخت سردی ہوتی تھی, رات کو آگ کے پاس سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس میں جو دادی دادا صاحب ہوتے تھے ان کے ذمہ کہانی سنانی ہوتی تھی. وہ ریڈیو نیا نیا آیا تھا ہمارے دیہاتوں میں تو وہ بھی نہیں ہوتا تھا, وہ مسجد میں کاؤ بھی تھا چاقو کے ریڈیو دی جو ہے ارے سر کا پران دی. تو وہ کوئی ادب لا ہی نہیں سکتا تھا ریڈیو کو اللہ سکتا تھا, باقی چیزیں تو تھی نہیں, تو لہٰذا یہ اس مجلس میں کہانیاں سننی ہوتی تھی. تب دادی صاحب نے کہانی سنائی شروع کی, اس نے کہا کہ ایک جس لام بیٹھے ہوئے نا اس طرح سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے چٹور خلق ناس تو چلے کے بلا رہا تو بڑے ٹھڑ گئی بلا رہا دادا پہ وقت بلا رہے اور دادا آئے گا خورا ہماری تو کہتے وہ جب بلا آ گئی تو انہوں نے کہا کہ سب ڈر گئے, لیکن جی دادا جان نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں اس کا ہم ابھی بندوبست کرتے ہیں. تو دادا جان کو پتا تھا جی بلا پیخے گئی بلا جدہ پیخے گئی یعنی نقل اتارتی ہے. تو اس نے جو آگ جل رہی تھی نا ایک لکڑی اٹھائی تو اس کی ایک طرف جل رہی ہے ایک طرف نہیں جل رہی ہے, تو جو نہیں جل رہی ہے اس کے اپنی پیٹھ کو اس طرح خارش کی اور رکھ دیا اس کے اندر. تو بلا نے اس کی نقل اتار دی, بلا نے جو اٹھائی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کی جلنے والی کون سی طرف ہے نہ جلنے والی کون سی طرف ہے. اسے جلنے والی طرف سے جو اپنی پیٹ کرو خارش کی تو اس کو آگ لگ گئی. آپ نے بڑا بڑا بڑا خوش ہوا اور پہ لگا تھا وہ دیکھو جب آگ لگ گئی جب دوڑ رہی تھی جی آواز لگ رہی تھی آگ اور تیز ہو رہی تھی. تو راستے میں کسی نے کہا کہ چدا چاہ اکڑا مجھے ماں پخ پلا مجھے گلا مکوا پلا. تو یہ سچ بات ہے, یہ وزڈم ہوتی تھی جو چولہے کے پاس بیٹھ کر حجرے میں بیٹھ کر اور مسجد میں بیٹھ کر بڑے بوڑھے اپنی نئی نسل کو دیتے تھے. اس سے تو معروم ہے کیسر صاحب, اس سے تو معروم ہے بزلا صاحب, تو نے اپنے بچوں کو تربیت کے لیے ڈبے کو دیا ہوا ہے. وہ ڈبے میں سے انڈیا کی تہذیب کو دیکھ رہا ہے. ہم گشت میں گئے پروفیسر جہاں تھے ایک آدمی نکلا تو ایسے نظر آ رہے گئے راجکمار نکلا تو لوگوں کے طریقے میں السلام علیکم وعلیکم السلام جی ہاں جی ساتھی حیران ہو رہے ہیں جی. تو میں کہا خفا نہ ہو جاؤ بس ٹھیک ہے اس سے بات کر کے آ جاؤ. تو انہوں نے کہا پھر میں نے کہا اس سے پوچھنا ہے کتنی کون کون سے پروگرام انڈیا کے ٹیلی ویژن کے دیکھتا ہے. تو انہوں نے پوچھا سارے مذہبی پروگرام سب کو بڑا لطف آتا تھا مزہ آتا تھا دیکھ رہا تھا. انہوں نے اس کو اپنے رنگ میں رنگا ہوا تھا اتنا اس کا حال بڑی عمر کا آدمی رنگ میں رنگا ہوا تھا. چلے دوسری دلچسپ بات آ گئی سنا دیں آپ کو کہ ایک پروفیسر کالونی میں ہم چلے گئے, ایک آدمی کو باہر نکالا گشت میں گئے ہوئے تھے سلام اسلام صاحب نے بات کی اس سے بس اس نے آگے سے تو بس کو اسلام صاحب کو سنائی تبلیغ ترا گلے تھے اسلام ترا گلے تادا مطلب ادھر کیبل پر ایک دم آزر ڈش پر ایک دم انٹرنیٹ پر ایک دم خوب اس نے باتیں سنائی. تو خیر اسے میں نے کہا کہ صاحبہ داتا سر کی خبر ہے کئی دا پشاور یونیورسٹی پلاننگ ڈائریکٹر تھے اور ان سے میں نے کہا مستا سوزے سب سے کہا آپ چلے جائیں اس کی کشتی کے لیے مجھے چھوڑ دیں کہ میں اکیلے کے ساتھ کشتی کرتا ہوں آپ چلے جائیں گے. یہ چلے گئے لوگ چلے گئے تو جب چلے گئے میں نے کہا کہ داتا تھا چائے بولی ہے انٹرنیٹ پر ایک داؤ کیبل پر ایک داؤ ڈش پر ایک داؤ دا خبر ہم اکڑے ہوئے آپ نے کتنی سالوں سے بات کی تھی کہ کامیابی کا ایک نسخہ ہے اس کے لیے مسجد میں بات کریں گے آپ آ جائیں بات بارہ دنوں سے بڑا چلایا ہم نے اس کے لیے بڑی بد دعا کی ایسی بد دعا کی خدا داسے گیر کے بس اخبار سے اور اگلی پو کے ناس بھی چند دنوں کے بعد ایک آدمی آیا بڑا بادشاہ بڑے ادب سے آ کر بیٹھا مجلس میں. تو اس نے کہا کہ میں جی شریر کا گخیل صاحب سے بیٹھ ہوں اور آپ سے ملنے کا بھی پتہ چلا تھا ملنے کے لیے میں آیا ہوں فوج میں کیپٹن ہوں کہاں کہ وہ پروفیسر کالونی کا ہوں. تو میں نے کہا اس طرف جو مکان ہے وہ تو آپ لوگوں کا گھر نہیں ہے. اس نے کہا وہی گھر ہے ہمارا. میں نے کہا شکر ہے جی, بس دعا ہماری لگی ہے. کیا جی ویسے نکل آئے ہیں کچھ طرح کے بعد سے کہا جی میرا نکاح ہو رہا ہے. تو والد صاحب کہتے ہیں نکاح اگر یہ پڑھ لے تو اچھا ہو. تو میں کہا والد صاحب سے کہو کہ آئے گا نکاح پڑھنے کے لیے ان شاء اللہ. کیا والا پاکد آپ کو بھی کہہ رہا ہمارے سامنے تو گیا ہوئی بڑا بادب ہوا تھا اللہ کی شار کے سب. تو خیر عرض کیا کر رہے تھے, مضمون کیا تھا؟ آپ خبر گلابوں کا بولا. تو سچ بات ہے میرے بھائی کہ یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ایک بات اور, بات بعض سائیکیٹرک مریض آتے ہیں نا, کا علاج ہو لے پھر خود رہو یہ ڈاکٹر سے بعد میں شیر دعائیں دے رہا تھا رکھڑی نہیں ہوگا خوب رات سے رہتا ہوگا یا بے وقوف پتا تھا چاہ رہی دار شیر دعائیں دماغ علاج دعائیں نہیں. اب میں دیکھیے بیماری کا گردے کی بیماری کا علاج کرتے ہیں اس کے لیے لیٹنا پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب. ہاں جی آپ لٹاتے ہیں آدمی کو کہتے ہیں آرام کریں بیڈ ریسٹ کرو, یہ 6 دن کا کرو 10 دن کرو. اور دماغ کی جو بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اس میں نیند آ جاتی ہے, نیند چند دن ہوتی ہے پھر آدمی اس کو اوور پاور کر لیتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کرتا ہے صحت ہو جاتی ہے. اس کو مانتا نہیں ہے. میرے کمر کی تکلیف تھی نا, آپریشن لگوں نے پرسکرائب کیا تو اس میں ایک فزیشین نے کہا کہ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی پابندی آپ کر لیں تو کافی فرق ہو جائے گا, اس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. اس نے مجھے کہا کہ 3 دن جو ہے تو آپ بالکل بیڈ ریسٹ کریں گے, نماز چونکہ آپ پڑھتے ہیں چلو اس کے لیے اٹھ جایا کرو اور نماز پڑھ لیا کرو, اس کے اس میں نہیں روکتے. باقی 3 دنوں کا 3 دنوں نے مجھے ریسٹ کرایا, واقعی اس میں کوئی 60% افاقہ ہوا. پھر میں ٹھیک ہو رہا تھا کہ بول پور کے ساتھی پیچھے پڑے, انہوں نے کہا کہ آؤ گے اور آؤ گے آؤ گے اور آؤ گے. خیر ہے جہاز میں آنا ہوگا اتنی تکلیف نہیں ہے. جہاز میں تو میں گیا لیکن جب باہر آیا تو بس جس جگہ پر تھا بیماری میں وہیں انہوں نے پھر پہنچا دی. تو یہ صورت حال یہ ہے کہ اس میں سچ بات ہے کہ سلاسل کے ذمہ آج کے دور میں یہ ہے کہ انسان کو ہر رخ سے اس کی رہنمائی کر کے اس کے ایسے راستے پر ڈالے کہ دنیا آخرت کے لحاظ سے کامیاب ہو. یعنی پہلے میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے نا کہ کانو بنی اسرائیل یسوع ہم الانبیاء, بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست ان کے پیغمبر کیا کرتے تھے. تو میں نے مہینے سے پوچھا سیاست کیسے کہتے ہیں, تو شاید اس نے بڑا بحث کھڑا کی, اس نے کہا کہ دھوکے اور فریب کے ذریعے سے دوسرے آدمی کو گھیر کے اپنا کام نکالنا. میں نے کہا بات بالکل ٹھیک مانا سے کیا, پاکستانی سیاست کا ٹھیک اس نے ترجمانی کی ہے. سیاست کا عربی کا لفظ کا معنی ہے چلانا, چلانا لوگوں کو اس ترتیب پر چلانا کہ دنیا اور آخر کے سارے مفادات کو حاصل ہو کر کامیاب زندگی گزارنا, سیاست کا معنی یہ ہے. قانون بنی اسرائیل یسوع و الانبیاء, بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست ان کے پیغمبر کیا کرتے تھے, یعنی ان کو چلایا کرتے تھے اس راستے پر جس جو ان کی دنیا آخر کے سارے مفادات کو سامنے رکھ کر ان کو ایسے چلاتے تھے کہ ان کی زندگی دنیا آخر کے لحاظ سے کامیاب ہوتی تھی. اب دیکھیں عام طور پر ہمارے تبلیغ والے حضرات اور باقی حضرات کہتے ہیں کہ ایسے پاکے ہوئے پیٹوں پر پتھر باندھے, ایسی شہادتیں ہوئیں, ایسے آدمی مارے گئے, عورتیں بیوہ ہو گئیں, بچے یتیم ہو گئے. سارے سنتے ہیں کہتے ہیں بڑی قربانی کی, اللہ ان کے درجات بہت بلند کرے. دین بڑی چیز ہے لیکن انہوں نے کیا ہے بس وہی کافی ہے کہ ہمیں کیا کریں گے. حالانکہ میرے بھائی فاقے تو ہیں, 13 سالہ مکی زندگی ہے اور 6 سالہ مدنی زندگی ہے, اس کے بعد فاقے ختم ہے, فتح خیبر کے بعد فاقے ختم ہے. اور شہادتوں کا تذکرہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی کے سارے جہاد جو ہوئے ہیں اس میں کل آدمی جو مارے گئے ہیں وہ 1000 اور 1100 کے درمیان ہے, جس میں سے 700 کافر ہیں اور 700 اور کچھ کافر ہیں اور 300 اور کچھ یہ مسلمان ہیں. بس 23 سالہ قتال میں یہ کچھ ہوا ہے, جبکہ جنگ عظیم دوم میں کتنے ہوئے ہیں کسی کو عدالت شمار یاد ہے؟ جی کسی کو یاد ہے؟ 3 کروڑ تو مارے گئے ہیں اور ایک آدمی جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ 10 آدمی ڈسیبلڈ ہوتے ہیں. اتنی تباہی ہوئی ہے اور یہ کل 1100 آدمی 1100 موتے ہیں جس میں 700 اور کچھ کافر ہیں اور 300 اور کچھ مسلمان ہیں. اور وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بدر احد حنین اور فتح مکہ یہ سارا کر کے سنا آپ کو اعداد و شمار بتا دیتا ہے کتنے یہ 300 مسلمان ہی ہیں اور 700 کافر یہ ہیں. لیکن جو تبدیلی آئی ہے صحابہ اکرام کی مالداریوں کو دیکھیں تو آپ کو سوچ نہیں سکتے کتنا مال و دولت انہوں نے کمایا ہے اور کتنا. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میں حساب کیا کرتا نا, ایک روایت میں 60,000 غلام آزاد کیے, دوسری میں 60,000 خاندان کیے ہیں. خاندان اگر ہوں تو خاندان میں 2 آدمی تو کم از کم ہوتے ہیں, 120,000 ہو گئے. چلو 20,000 کو کرو راؤنڈ فگر کرو جی, 100,000 پر آؤ. ایک غلام کی قیمت 12,000 درہم, 100,000 کو 12,000 میں ضرب دو تو کتنے ہو گئے جی؟ بارہ کروڑ. تو 12 کروڑ جو ہے 12 کروڑ درہم ہوئے نا, اور 200 درہم کا ایک اونٹ ہوتا تھا, جبکہ آج کل 1,00,000 کا ایک اونٹ ہے. اٹک کے ہمارے ساتھی نے بتایا اٹک کی منڈی میں اچھا اونٹ 1,00,000 کا ہوتا ہے, اربوں میں ہو گیا نا. یہ تو غلام آزاد کرنے کا صدقہ ہے. پھر باقی کہ 1,000 اونٹ گندم سے لدے ہوئے آ رہے تھے مدینہ منورہ نے کہا تھا, آج عائشہ رضی اللہ عنہ نے بلا کر کہا کہ مدینہ منورہ کی کوئی خرید نہیں ہے, آپ کی گندم تو آ رہی ہے. انہوں نے 1,000 گندم لدے ہوئے اونٹ گندم اونٹ اونٹوں کی رسی اونٹ پر پڑے ہوئے جوہر یہ سب خیرات کی ہے. 1,000 من گندم 1,000 اونٹ ہے نا, 1,000 اونٹ اور اونٹ جو ہے 10 من اٹھاتا ہے. یہ لمبا سفر بہت ہو تو 8 من ڈالتے ہیں, 1,000 کو 8 اس میں 8 گھنٹہ دو تو کتنا 8,000 من گندم یہ خیرات کی. اور جب وفات ہوئی ہے تو 4 بیویاں 8 بیٹے, بیٹیوں کا مجھے یاد نہیں رہا, 8 بیٹوں کو 6,000,000 تو نقد ملے ہیں اور سونے کی اینٹیں کاٹتے ہوئے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہیں. اتنا بچا ہے. اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے 1,000 غلام مزارین, ان کی زراعت میں 1,000 آدمی کام کرتے تھے, اتنا بڑا سیٹ اپ تھا زراعتی. اور یہ جو تھے مزارین, یہ مزارین نہیں تھے خریدے ہوئے غلام. تو ایک غلام 12,000 کا اور کتنے میں نے بتایا 1,000 غلاموں کو اس پہ ضرب دیں, یہ تو ان کی مالیت ہے غلاموں کی. پھر زمین کتنی زیادہ ہے اس کا, پھر زراعت کتنی ہے. یہ بیٹا کہتا ہے کہ وفات کے بعد کتنا وسیع پھیلے ہوا کاروبار, اس زمانے میں بینکنگ کا نظام تو نہیں تھا, یہ ایک طرح کی بینکنگ کا ایک طرح کا بینکنگ کا نظام چلاتے تھے. وہ اس طرح تھا کہ آدمی آ کر ان کو پیسے دے دیتے, پیسے کو رکھنے کے دو طریقے, ایک امانت اور ایک قرض. امانت جو ہے اگر گم ہو جائے تو اس مالک کی گم ہوئی, رکھنے والے احتیاطی نہیں کی تھی نا, تو مالک کی گم ہوئی اس کے ذمہ نہیں ہے, وہ احتیاطی کی تھی پھر اس پر آتی ہے. اور قرض کا یہ ہے کہ آپ کے ذمہ قرض ہے آپ اس کو دیں گے تو یہ اس قرض لے کر اپنے کام میں اس کو لے آتے تھے, اور پیسے کی ہم درخت اتنی ہوتی تھی کہ جس آدمی نے دیا ہوا کر آج 10 لے رہے ہیں 10 رکھ رہے ہیں, یہ ان کا سلسلہ چلتا تھا. تو کہتے ہیں وفات کے وقت 22 لاکھ روپے کے تو 22 لاکھ درم کے تو یہ مقروض تھے. کہتے ہیں وہ ان کی ایک زمین میں نے بیچی ہے, اس سے قرضہ ان کا ادا کیا ہے, اور باقی جو ہے یہ ساری چیز تھی. تو اتنا تو میرے بھائی مال و دولت کمایا ہے. پھر 22 لاکھ مربع میل کی خلافت ہم نے فاروق رضی اللہ عنہ کی تھی, اور گورنر ڈھونڈتے تھے اور لوگ تیار نہیں ہوتے تھے جانے کے لیے, پوسٹیں تھیں آدمی کم تھے. اتنی تو اللہ نے زمینیں دی ہیں اور برکتیں نے دی ہے کہ ہندوستان میں جو دیوبند کا علاقہ ہے نا, یہ زرخیز ترین علاقہ ہے. یہ علاقہ جو ہے اس کے ذمہ دارہ آم کا ہے. چونسا ایک قصبہ ہے دیوبند کے پاس, جس پر چونسا آم ہے نا, چونسا ایک قصبہ ہے. اور یہ جائیدادیں کن کی ہیں؟ کچھ صدیقیوں کی ہے, بغیر صدیق کرنے کو اولاد کی ہیں, کچھ فاروقیوں کی ہیں, کچھ عثمانیوں کی ہیں, جو ہندوستان کی چوٹی کی زمین ہے اس کے مالک یہ لوگ ہیں. یہاں تک اللہ نے مالداری دی ہے. سچ بات ہے, وہ تو تھوڑے سے حضرات ہیں جنہیں جانے دے کر قربانیاں کر کے پیٹوں پر پتھر باندھ کر پھاقے کیے, وہ تھوڑے سے حضرات. باقی تو مزے ہی مزے, آسودگی آسودگی, رات ہی رات. اتنا کچھ ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ایک لائے نفس میں نے بات لکھی نا کہ دنیا کا لطف ہی دیندار آدمی اتنا لطف اٹھاتا ہے کہ اس لطف اٹھانے کا دنیا دار کو پتہ ہی نہیں ہے. اب ایک دن تو نہیں ہے کہ ساری بات میں آپ کو سنا دوں. ہاں جی یہ تو آؤ گے جاؤ گے آؤ گے جاؤ گے تو اللہ کرے گا کہ آؤ گے تو پاؤ گے. پا لیا تو مزے ہی مزے ہیں جی. ہم بھی تھے بچے خوشحال تھے بھائی بھائی کہ دیکھ اس پالنے میں ہماری شادی بھی ہو تو وہ بھی اس میں ہے. بالکل پالنے میں وہ بھی ہے ان شاء اللہ.